รบของเรานะครับที่จะเข้ามาไฟติ้งการเป็นเรื่องแรกนะครับรออยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายจากคุณบอมนะฮะคุณบอมนี่เป็นถ้าเปรียบเป็นนักมวยนี้ก็กำลังฉกันเลยฮะอายุ27ปีนะครับถือว่าเป็นช่วงพีคๆของนักมวยเลยก็ว่าได้เรื่องราวเรื่องนี้นะครับคุณบอมเนี่ยไปฟังมาจากพี่ชายเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านพักแถวจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะครับผ่านมา25ปีแล้วกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าฝันนำพาเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องบอม สวัสดีครับ นะครับน้องบอมได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดเจนครับพ ี่นะครับน้องบอมตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนเอ่ย สมุทรปราการครับ อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วฟังเหนือช็อกยังไงครับ ปกติผมจะฟังแห้งครับพี ่ฟังแห้งวันนี้ก็คือพอมีโอกาสโทรมาเล่ากันก็ได้มีโอกาสฟังรายการไปด้วยนะครับแล้วก็ชมรายการสดๆไปพร้อมกันด้วยนะครับนะฮะบอม เร ามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับนะพี่ชายเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังนะพี่ชายเนี่ยก็คือพี่ชายแท้ๆเลยปะ ใช่ครับพี่เป็นผู้ชายแท้ๆคร ับ อ๋อ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพี่แอบถามจังหวัดได้ไหมว่าเอ๊ะจังหวัดที่มันเกิดเรื่องราวเนี่ยมันคือจังหวัดอะไรครับ ได้ครับพี่ได้ครับ จังหวัดอะไรครับบอม นครพนมครับพี ่ที่จังหวัดนครพนมนะฮะเหตุการณ์นี้ผ่านมานานมาก20กว่าปีแล้วครับบอมนะพี่ชายไปเจอเรื่องราวอะไรครับณวันนั้นไหนลองเล่าให้พี่ให้ครูฟังฟังหน่อยสิครับ ตอนอื่นขออนุญาตเกริ่นก่อนนะครับพี ่ครับผม คือย้อนไปเมื่อ25ปีที่แล้วครับพี ่ ทางจังหวัดนครพนมเนี่ยก็ไม่ค่อยเจริญนะครับพี ่ ใช้คำว่าสุรกันดารได้เลยครับพี ่ แล้วบ้านหลังนี้มันจะเป็นแค่แบบว่ารุ่นต่อรุ่นนะครับพี ่ครับ ก็คือรุ่นพี่ชายแล้วก็มารุ่นพวกผมอะไรเงี้ยครับพี่เพราะว่าตอนเด็กๆคุณแม่แล้วก็พวกน้าพวกตาเนี่ยก็จะเอาดับหลานทุกคนมาให้ยายเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นรุ่นต่อรุ่นไปนะครับพี ่ครับ แล้วก็ผมจะขอเกินสภาพของบ้านนะครับพี่สภาพของบ้านนี่คือเป็นบ้านชั้นเดียวครับพี ่ครับ เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ประตูด้านหน้าทางเข้าบ้านจะเป็นแบบประตูที่เป็นเหล็กครับพี่พี่เก่งที่แบบเลื่อนเข้ามาหากันนะครับพี่ไม่ได้เลื่อนเข้ามาไม่ได้เลื่อนลงมาจากข้างบนนะครับพี่ พี่นึกออกเป็นประตูเหมือนกับประตูเหล็กที่มันพับแล้วก็ยืดปิดซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะ ใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับแล้วพอเดินตรงเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับพี ่ครับ ก็จะเป็นห้องน้ำขวามือก็จะเป็นห้องครัว ครับ ห้องครัวเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประตูก็คือประตูที่หนึ่งแล้วก็พอเดินตรงเข้าไปในห้องครัวก็จะมีประตูอีกหนึ่งประตูที่ออกไปข้างนอกอะครับพี ่ครับ ภายในนอกบ้านนะครับ ครับผม โอเคครับพี่แล้วก็จะขอเกริ่นอีกนิดนึงก็คือลักษณะนิสัยของพี่ชายผมพี่ชายผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่นอนละเมอครับพี ่ แต่ละเมอนะที่นี้ไม่ได้ละเมอพูดหรือละเมออะไรอย่างเงี้ยนะพี่เป็นละเมอเดิน เหรอ เดินออกจากใช่ครับพี ่ เป็นแบบว่าปกติก็จะละเมออยู่เป็นประจำแต่ว่าครั้งทุกครั้งที่ละเมอก็จะนอนอยู่ภายในบ้านก็ไปนอนหน้าห้องครัวบ้างหน้าห้องน้ำบ้างกลางบ้านบ้างอะไรเงี้ยครับพี ่ งั้นผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับพี ่ครับผมเชิญครับ เรื่องมีอยู่ว่าคืนนั้นพี่ชายผมได้ฝันว่าได้ไปงานบวชของคนที่ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเลย ครับ แต่ทำไมถึงได้ไปงานบวชเขาก็ไม่ทราบครับพี่แล้วพี่ชายผมในตอนนั้นแค่วัยอายุแค่13ปีครับพี ่ พออยู่ในงานปุ๊บเขาก็ได้เรียกให้พี่ชายผมอะ ครับ ไปโกนผมหน้าแต่ครับพี ่ ไปตัดผมให้หน้าอะไรเงี้ยครับพี่โอเคด้วยความที่พี่ชายผมเป็นเด็กเขาเรียกให้ทำอะไรก็ทำ ครับ ก็ได้เดินไปแล้วรับมีดโกนมาจากมือของคนที่ยื่นให้ แล้วก็อะไรก็ไม่รู้โดนใจอะครับพี ่อืม เขาให้ตัดผมแต่พี่ชายผมดันไปตัดคอหน้าเสียชีวิต เฮ้ย ใช่ครับพี ่เหรอคือกรรไกรนี่นะตัดไม่ตัด ไม่ใช่กรรไกรครับพี่ไม่ใช่กรรไกรครับพี่มีดโกนนะครับพี่มีดโกน อ๋อคือโกนเสร็จปุ๊บแต่ไม่โกนผมไปปาดคอหน้าเฉยเลย ใช่ครับพี่ เฮ้ยเฮ้ยเออเออเออเ ออครับพี่ปาดคอหน้าเสร็จแล้วก ็ครับ ตกใจพี ่ คือตกใจว่าเอ้าทำไมถึงไปปาดคอเขาแล้วเขาเกิดเสียชีวิตอะครับพี่แล้วยืนด้วยความที่ว่ายืนตะลึงตกใจ ครับ ทำอะไรไม่ถูกด้วยความที่ตัวเองเป็นเด็กด้วยก็มีชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาครับพี ่ครับ จับข้อมือข้างด้านขวาของพี่ชายผม เออ แล้วก็พูดว่า ว่ายังไงครับ เขาพูดเป็นภาษาอีสานนะพี ่ แต่ว่าผมจะขอแปลเป็นกลางแล้วกันเนาะ ได้ได้ จะได้ผู้ฟังจะได้ไม่งงอะครับพ ี่ครับผม บางคนอาจจะฟังไม่รู้พูดว่ามึงมากับกูถ้ามึงไม่อยากติดกูหรือมึงจะยืนอยู่ตรงนี้รอให้ตำรวจมาจับแต่ถ้ามึงมากับกูจะไม่มีใครทำอะไรมึงได้แล้วก็จะไม่ติดคุก ครับ ด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่อยากติดคุกอยู่แล้วกูว่าที่จะต้องไปไม่รู้ว่าจะติดคุกมันเป็นยังไงก็เลยเดินตามเขาไป ครับ ครับผมพอเดินตามเขาไปปุ๊บพอเดินตามเขาไปปุ๊บพี่เก่งฟังดีๆนะครับ ฮะ เนี่ยคือความฝันของพี่ชายผม ครับ แต่โลกแห่งความเป็นจริงคือพี่ชายผมมุดออกจากมูและเดินไปไหนก็ไม่รู ้ ใช่ครับพี่คือเรื่องนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าสองโลกครับพี่หมายถึงว่าโลกความฝันและโลกความเป็นจริง อ๋อ ครับพี่แต่ว่าผมจะพยายามพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดนะพี ่อ่ะนะครับเชิญ ครับผมโลกความเป็นจริงนี่คือผู้ชายผมลุกขึ้นมุดมือออกมาและเดินไปตรงที่ห้องครัว ครับ ครับผมและได้ทำการเปิดประตูบานแรกอะครับพี่ที่จะเข้าไปสู่ห้องครัวแล้วมันเป็นกลอนที่แบบดังมันก็ต้องดังอะพี่แบบเป็นกลอนแบบเลื่อนไปเลื่อนมาครับ ครับ เปิดปุ๊บไปเดินผ่านออกไปในห้องครัวแล้วก็เปิดประตูที่สองเดินออกไปเดินออกจากภายในตัวบ้านแล้วอีกนี้ครับพี่คือข้างหลังพอหลังจากพอหลังจากพ้นประตูตรงนี้นะครับพี ่ครับ จะเป็นข้างๆอ่ะจะเป็นคอกวัวของชาวของเพื่อนบ้านนะครับพี ่อ ที่อยู่หลังห้องครัวของบ้านยายผมนะครับ ครับ แล้วต่อลงไปอ่ะจะเป็นป่าพี ่ ป่านะป่าแบบว่าเขาใช้หาเห็ดไปหาหน่อไม้อะไรเงี้ยมันเป็นป่าใหญ่มากพี่และป่าลึกมากด้วยนั่นแหละครับพี่ที่ชายผมอ่ะในความโลภของความเป็นจริงเดินเข้าไปในป่านั่นแหละครับพี ่ โอ้ครับพี่เดินไปแบบหลับตาไม่รู้เรื่องไม่อะไรนะครับพี ่ครับ ครับผมและทีนี้ช่วงเวลาที่เดินอ่ะพี่มันเป็นช่วงเวลาประมาณตีสองครึ่งถึงตีสาม โอ้ดึกเลย ใช่ครับแล้วยายผมอ่ะเป็นคนได้ยิน ครับ คือนิสัยของคนอีสานนะพี่ก็แก๊กก็แก๊กหน่อยเป็นคนนอนไวแล้วก็แก๊กก็แก๊กหน่อยก็จะตื่นตื่นมา ครับ ก็เสียงอะไรเสียงประตูใครออกไปไหนยายผมก็ออกจากมุ้ง ครับ เพื่อมาดูว่าใครไปไหน โอ ้แต่ที่เก่งเชื่อไหมครับว่าพอมองเข้าไปในมุ้งพี่ชายผมอะยายผมกลับเห็นว่าพี่ชายผมยังนอนอยู่ในมุ้ง เฮ้ย ทั้งที่เดินออกไปแล้วครับพี่ใช่ครับ คือเห็นหลังไวๆว่าเดินไปแต่พอ ไม่ใช่เห็นหลังไวๆพี่คือได้ยินเสียงกรประตูครับผมคือได้ยินเสียงกรประตูและยายผมลุกออกมาดูว่าใครไปไหนแต่พอยายผมมาดูที่มุ้งพี่ชายผมกลับเห็นว่าพี่ชายผมมานอนอยู ่อ่าฮะ ครับผมพี ่โอ้แปลก ซึ่งก็เป็นปกติยายผมก็คิดว่าโอ้สงสัยจะแบบแววไปหูแววไปอะไรเงี้ยครับพี ่ครับ ยายผมก็กลับเข้ามุ้งมานอนส่วนพี่ชายผมก็เดินเข้าไปในป่านะพี่เดินไปเรื่อยๆนะครับ ครับ เดินไปจนประมาณเวลาผ่านไปประมาณชั่วโมงก็เ ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณตีสามตีสี่นี่แหละที่น่าเป็นตีสี่คนท่าอีสานนะครับพี่เขาก็จะนึ่งข้าวเหนียวกินกันเนาะเขาไม่หุงข้าวเจ้า ครับ แล้วยายผมก็จะปลุกเพราะปลุกแบบว่าหลานที่เป็นผู้หญิงนะพี่ลูกแบบลูกลูกน้องสาวแม่ผมอะไรเงี้ยครับ ครับ เพราะว่าก็พูดเป็นภาษากลางก็คือเฮ้ยเช้าแล้วนะลูกขึ้นหุงข้าวได้แล้วเดี๋ยวพระมาจะไม่ทันใส่บาตรอะไรเงี้ยครับพี ่ครับ พอเรียกปุ๊บพวกผู้หญิงเขาก็รู้กันยายผมก็ได้ออกมาจากมุ้งแต่ทีเนี้ยพี่ปรากฏว่ามาที่มุ้งพี่ชายผมอ่ะไม่เจอพี่ชายผม อ้าวทั้งที่เมื่อคืนก็ยังเห็นอยู่อืม ใช่ครับทั้งที่ลูกมารอบแรกอ่ะยังเห็นนอนอยู ่ครับครับ ครับผมเอ้าแปลว่าเสียงประตูที่ได้ยินอ่ะคงไม่ใช่หูแว่วแล้วแต่ว่าต้องเป็นพี่ชายผมแน่นอนยายผมก็พูดอุทานขึ้นมาว่าเอาอีกแล้วละเมออีกแล้วละเมอเดินไปไหนเนี่ยอะไรเงี้ยครับปกติก็จะอยู่ในบ้านอ่ะแต่ครั้งเนี้ยคือเดินออกนอกบ้านไปครับยายผมอ่ะไม่รู้จะทำยังไงครับพี่เก่งก็เลยบอกเพื่อนบ้านบริเวณแถวนั้นนะครับพี่ให้ช่วยกันตามหาก็ชาวบ้านก็ช่วยกันเดินตามหานะครับพี ่ ก็ตะโกนเรียกชื่อชื่อพี่ชายผมอะครับพี ่ ก็เรียกไปเรียกไปเรียกไปแล้วพี่ชายผมอันนี้คือท่อนเนี้ยผมตกใจมากเลยนะพี ่ยังไง เขาบอกว่าอนุภาพความรักของยายที่มีให้เขาอะเพราะว่าพี่ชายผมมันจะเรียกยายผมว่าแม่เรียกยายว่าแม่เลยนะพี่เพราะว่ายายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไง ครับ แบบได้ยินเสียงยายผมเอ่ยชื่อพี่ชายได้ไหม ได้ได้ครับ ครับผมพี่ชายผมม า ชื่อตึงนะครับแล้วยายก็ตะโกนว่าตึงเอ้ยต ึ งเอ้ย ครับ เดินไปไหนอะลูก อ ยู่ไหน ครับ ออกมาหาแม่เถอะ อย่าไปเลยไปทำไมใครพาหนูไป ครับ อย่างเงี้ยครับพี ่ พี่ชายผมพี่ว่าเดินละเมอพี่หลับตานะครับด้วยความด้วยว่าเข้าใจว่ามีคนแก่จุงมือเพื่อจะหนีตำรวจอะพี ่ ได้ยินนะครับแล้วพี่ชายผมแบบว่าเขาบอกว่าอนุภาพของความรักเนี่ยมันรุนแรงทำให้เขาลืมตาพี ่ ลืมตามาสู่เบื้องหน้าพี่รู้ไหมครับว่าพี่ชายผมเห็นอะไร เห็นอะไร ชายแก่ที่จงมือครับ ครับ เป็นผู้ชายร่างใหญ ่ สูงใหญ่มากพี ่ ตาดวงตาทั้งสองข้างอ่ะใหญ่เท่าหลอดตรงกลางพี่รู้จักหลอดตรงกลางปะที่แบบตามนัดคองผมมาพี่ที่ว่าแบบหมุนแล้วติดเลยครับ หลอด ตรงกลางที่หลอดแบบไฟที่แบบ หลอดแรงเทียนนะ ใช่พี ่ หลอดอย่างนั้นครับพี่ชายผมบอกว่าตาเท่านั้น อ ่ะคนนั้น อ ่ะสองข้างแล้วสีแดงแล้วก็โมโหแบบคล้ายว่าแบบว่าจะเอาพี่ชายผมไปอยู่ด้วยได้อยู่แล้วแต่พี่ชายผมดันตื่นก่อนเนี่ยครับแล้วก็พูดออกมาว่ามึงไม่ต้องกลับมึงไปกับกูมึงจะไปไหนมาขนาดนี้แล้วไปกับกูอะไรเงี้ยครับพี่ชายผมสะบัดแล้วหันหลังแล้วตะโกนคำว่าแม่สุดแรงเลยพี ่ แล้วก็หลับตาวิ่งออกมาทางเดิมมาพี ่ วิ่งหลับตาแต่ใช้มือแบบพยายามบอกว่า ค่อยๆขับออกมา ใส่ข้างหน้าเพื่อจะดูว่ามีกิ่งไม้หรือเปล่าถ้าโดนก็จะได้หลบอย่างเงี้ยครับพี่แล้ววิ่งออกมาจนเจอยายผมครับแล้วก็กอดกับยายผมนะครับพี ่ ใช่แล้วหลังจากนั้นได้ทำพิธีเรียกขวัญกันเป็นเดือนนะครับพี่กว่าพี่ชายผมจะกลับมาปกติครับเรื่องก็จะมีประมาณเท่านี้แหละครับ ครับนะฮะซึ่งอย่างนี้บอมนะครับพอบอกว่าเป็นลักษณะการละเมอลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันเหตุการณ์ลักษณะแบบมันจะต้องไม่เกิดครั้งเดียวแน่ๆในชีวิตเพราะเพื่อนพี่มีคนหนึ่งเดี๋ยวเราคุยกันจบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเหมือนกันมันไม่จบมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ลักษณะแบบมีครั้งแรกแน่ๆหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นครับบอมนะตัวพี่ตึงเองอะฮะเคยเจอหรือฝันเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไหมหรือว่าฝันว่าไปนู่นไปนี่แล้วก็ลุกเดินออกไปมีคนพาไปแบบนี้อีกบ้างไหมครับ ถ้าเรื่องคนพาไปแบบนี้แล้วตื่นมาเจอแบบนี้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวพี่แต่เรื่องเดินในบ้านอ่ะบ่อยครับพี ่อ๋อเหรอนะฮะ ครับผม คือครั้งเดียวเลย ใช่ครับพี่ที่เจออะไรแบบนี้ครับคร ั้ งเดียวเลย ครับ ใช่ฮะแต่ว่าละเมอแบบเดินออกจากมุ้งแล้วไปนอนหน้าห้องน้ำนะในครัวแบบที่ผมเกริ่นไปก่อนตั้งแต่ตอนต้นนะพี ่ เป็นบ่อย เป็นบ่อยเลยใช้คำว่าก็คือเหมือนกับอารมณ์มันคล้ายๆว่าเป็นกิจวัตรประจำวันซะ ลักษณะแบบนั้นเลย ใช่ใช่ครับพี่ อ๋อ ใช่ครับใช่คร ับ แล้วทำยังไงอย่างเงี้ยยังดียังโชคดีนะบอมว่าบ้านอ่ะเป็นชั้นเดียวถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าบ้านเป็นสองชั้นเนี่ยโอ้โหอันนี้หนักเลยนะ ใช่ครับพี่คืออาจจะไม่ถึงไหนก็ได้อาจจะตกลงมา นะฮะ ใช่ครับพี ่ปัจจุบันนี้บอมนะครับพี่ตึงเนี่ยยังมีอาการลักษณะแบบนี้อยู่ปะ ไม่มีละครับพี ่ไม่มี แล้ว นะ คือเท่าที่ผมเจอแล้วตอบถามแฟนเขาก็ไม่เป็นละครับพี่ไม่เป ็ น ละนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยโอ้โหผมไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงนะบอมนะคุณผู้ฟังเหมือนกันคือใช้ว่าเป็นการละเมอร้ายนะผมว่าแบบนี้มันไม่ดีคนเราถ้าละเมอพูดอะไรแบบนี้ผมว่าทุกคนจะเป็นหมดแหละแต่ละเมอแล้วลุกขึ้นไปเดินอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้น่ากลัวเพื่อนพี่จะเป็นหนักมากนะแล้วก็เป็นบ่อยมากวันดีคือดีเดินจากลงจากบ้านเนี่ยอยู่ชั้นสองนึกสภาพบ้านเคหะแล้วนะครับสองชั้นนอนอยู่ชั้นบนตัวเองเดินลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยเดินลงมาแล้วก็เดินออกไปไหนก็ไม่รู้บางทีเดินมาแล้วแบบเอ้ยเดินวนอยู่ในบ้านทำกิจวัตรประจำวันเหมือนกับตัวเองเนี่ยตื่นแต่จริงๆก็คือหลับอยู่เป็นบ่อยมากทุกวันนี้ก็ยังเป็นอายุ40กว่าอายุเท่าพี่เนี่ย43 44เนี่ยก็ยังเป็นอยู่เลย โอ้โหครับ แก้ไม่หายหาหมอแล้วอะไรก็ยังไม่หายก็ยังถามอยู่ว่าเพื่อนพี่ชื่ออาร์มหมออาร์มอยู่ยังไงวะอะไรเงี้ยชีวิตแบบมันดูน่ากลัวแล้วเกิดวันหนึ่งมันพลาดขึ้นมาจังหวะแบบเหมือนกับถ้าฝันไม่ทำครัวหันนานนานหันมีดเงี้ยไปเฉือนนิ้วตัวเองขึ้นมาทำไงวะเนี่ยโอ้นะครับแต่นี่คือครั้งนั้นครั้งเดียวเลยที่ตัวพี่ตึงเองนะครับรู้สึกว่าฝันแล้วก็มีคนเนี่ยมาพาไป ใช่ครับพี่ใช่ครับ โอเคได้ ผมขอเรียกว่าผมก็เรียกว่าอสูรกายแล้วกันนะพี่เพราะว่าผมคนนึงถ้าเกิดขึ้นกับตัวผมนะพี่ลืมตามาแล้วเจอแบบนั้นผมว่าผมวิ่งไม่ออกน่าจะช็อกอยู่ตรงนั้นนะพี่ เป็นใครก็ช็อก ใช่ครับพี่คือแบบโอ้โหผมยังว่าผมก็บอกกับพี่ชายผมว่าโอ้โหถ้าวิ่งได้นี่ก็ถือว่าเก่งนะเพราะผมคนหนึ่งไม่วิ่งอะไร นะ ผมน่าจะวิ่งไม่ออกคร ับ ใช่ใช่นะโอ้โหแบบนี้มันอยู่ดีมันปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ลืมตาแล้วก็โอ้โหเจอแบบมึงต้องไปกับกูอย่างเงี้ย ใช่ครับ ไม่ไหวไม่ไหวนะฮะโอเคได้ครับบอมนะนี่คือเรื่องราวที่พี่ชายเล่าให้ฟังแล้วพี่ถามนิดนึงก่อนจะวางสายกันแล้วโดยส่วนตัวเองครับบอมตัวบอมเองเนี่ยเคยพบเจอเรื่องราวประสบการณ์อะไรที่มันแปลกๆน่ากลัวในชีวิตบ้างไหมครับ ส่วนตัวผมนะพี ่ครับ เคยพบเจอมันจะเรียกว่าใช่หรือเปล่าใช่คำว่ามันไม่แน่ใจพี่แต่ว่าก็อย่างที่บอกพี่ถ้าเป็นรุ่นที่สมัยอยู่นครพนมนะครับพ ี ่มันก็อาจจะมีบ้างผมก็ทันพวกที่เขาเรียกกันว่าปอบที่เขาเรียกกันว่าชีอุ้มแมวดำพระอุ้มหมาดำอะไรพวกนั้นด้วยผมก็ทันอยู่นะ อ๋อพระอุ้มหมา แต่ว่าผมไม่เคยเจอแบบตาเนื้อไม่เคยเจอแบบอะไรเงี้ยจะแต่ก็มีความรู้สึกว่าอ้วน อ๋อโอเคไว้วันไหนลองไปเรียบเรียงเรื่องนี้แล้วโทรกลับมาเล่าให้พวกพี่ฟังกัน อ๋อได้ครับพ ี่ได้เลยครับบอมนะฮะแล้วคืนนี้รอลุ้นนะว่าเรื่องของเราเนี่ยจะถูกโหวตเป็นแชมป์เดอะช็อคไฟติ้งของเราหรือเปล่านะ ครับพี่แล้วก็อีกเรื่องนึงครับพี ่ครับ คือมันเป็นครั้งแรกในการเล่าอาจจะเล่าไม่สมูทอาจจะเล่าไม่ดู โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีดีเลยดีเลยดีกว่าพวกพี่เล่าเรื่องผีครั้งแรกในชีวิตอีกบอมนะฮะพวกพี่เล่าครั้งแรกในชีวิตเนี่ยตะกุกตะกักยิ่งกว่าบอมเล่าอีก ขอบคุณมากครับพี ่ได้เลยได้เลยบอมนะยังไงก็คืนนี้อยู่ฟังรายการจนจบเลยนะรอลุ้นนะได้ครับผมนะแล้วก็ช่วงท้ายไปเกณฑ์เพื่อนๆมาโหวตแล้วนะ ครับผม ได้อ่ะก่อนวางสายพี่ให้เวลา1นาทีมีอะไรจะอ้อนคนฟังอยากให้โหวตเรื่องของเราไหมครับ ก็เป็นการเล่าครั้งแรกนะครับเรื่องอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็ขอคะแนนด้วยนะคร ับ โอเคนะหูฟังน้องบอมอ้อนออดอ้อนขนาดนี้แล้วอย่าลืมนะฮะไปโหวตให้เรื่องน้องบอมกันด้วยนะครับฝันนำพาและนี่คือ The Shock Fighting เรื่องแรกของเราหูฟังคืนนี้ไงน้องบอมรอรุ่นนะ ครับพี ่ได้เลยครับขอบพระคุณบอมมาก ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับดีครับดีครับ